أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العلي العظيم. مبارك آياتنا دا سورة مريم دو او ايام آيات سخ شروع پر او ايام آيات بان ختم سو رب كدا ما قبل سر ويل سو دي پرون د سورة تر پای پر اغه دا دي چې دغه کسان چې د رسولانو ورسته تر انبیا ورسته ابتداع کړي د معنا دیني پرېښې دي نا صالح خلف دي دغه ځینی اقوال د دې ځینی شبهات دغه جوابات ذکر کړي یا په بل عبارت باندې چې د دې سره د متبعین د انبیا او چې دغه تابعداري کول دوه هغو انجام هم ذکر کی عمل هم ذکر کی د دې انجام هم ذکر کی عمل هم ذکر کی نو دا وکړي د دې عمل او قول یو خبره خبره بیانې به جواب ورکړي. دا اوس د ستیا آیات چې زه وایم د دې شانې نزول دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې یو صحابي دی خباب ابن ارت نومیږي. دای اهنګرو لوهار چې ورته وایي د اری مری تیرکی تبران تیرکی تیشی تیرکی دا کارینو نو د کلی کې چې اهنګری نو د کلی خلک شی ورته راوړي اکثره داسې ورته وایي برای رپسی لیکا برای بیا چې دی اصول واخلي پیسې ورلر ورکی زموږ په وطن کې به داسې کېدل. نو دا هغه وخت مطابق هم کلیوال خلک د سره نو پور خو سره کوي نو ده د هغه ساری او تیشي او هغه د هغه وخت ضرورت چې کوم شیان اسباب تیره کول نو اینګر خو بره توریم تیره کی چړیم تیره کی داس دا یو سړی په دی کې بیا و عاص ابن وائل چې هغه مؤمن نو مشرک کافر نو هغه هم د خپل سامان ورته راوړي دلته ودار تیره کوه بره پور پر باندې سودا د خباب. نو ورسته چې څو ورسو نو خو هغه کسب کار خونوم پیسې په کاری نو دی خو در پای پر د کور خرچه دی من لري بره کور ته پیسې وارل بره زما پیسې پر تا باندې به خېډې رسول زم وس مجبور یم زما پور کرا تراکه. نو دی خو اینګر اینګر اکثر وخت په کلی کې خلک در ګرد خلک در ځان کمزوري بولی دا د کسب چې دی کمزوري بولی پښ برای پښ دی دا پښ د سپولی بارے لکه دی چې نو انسان نو شاری لري نه یو نو غیرت لري دا سی بارے ته ځا پیسې دی چیرې به په یو شرط پیسې در کوم هغه دا شرط چې پر محمد علی السلام چې تا کلمه ویلې ده په د کافر کېږي بس منکر سے جن بارا وانا نہ بی دی نہ مشت حق بیان کیڑی دی نہ وحی ور سر جن عوج بلا دا کفریا کی ور شو بارا دا غصب کافر سے خلاصا تا قط ول پم محمد علیہ السلام بت بیر تا کافر کیش د بارا ور تو ول ول وس خود پیسو مسئلہ دا تر اغه وقت ولا ک پ کافر سے جت مر سے بیا بیر تر جوان دی سے ولا ک پ کافر سے معنا چې دی مړ شي نو د ده مرګ خو چې دی یا 50 کاله بعد یا 60 کاله بعد بیا بیرته راژوندی کېده، خو نو په قیامت کې کېږي، معنا تر قیامته پورې ولاکه په کافر شي. په ځینو روایاتو کې راځي د ده داسې ورته ویل چې زه په محمد علیه السلام ولاکه کافر شم که محمد مړ وي که ژوندی. معنا دا زما ایمان د نبی علیه السلام تر ژونده نه دی چې که پیغمبر ژوندی وو زه به پر ده کلمه وایم، که پیغمبر علیه السلام د دنیا سره رحلت وکړي به ربه نو زه منکر کېږم. نه نه، هغه خو نه کېږي، که دی مړ و هم زه پر ایمان لرم، که دی ژوندی و هم ایمان پر لرم، خو ستا خبره تر هغه وخته زه ولاکه ومنم چې مړ سي بیا راژوندی سي بیا نه منم. دغس تمه یې وروکړه، هغه خو نو بره و کافر برای د ډوډۍ پر خو اوه برای چې زه مړ سم زه بیا راژوندی کېږم وسنه ولاچ شروع تو ورته ول چې ته مړ سي بیا راژوندی کېږم. هغه وخت هم زه په محمد ولاکه کافر سم، برای نو چې بیا راژوندی کېږم. نو زه چې راژوندی کېږم خو دغسې راژوندی کېږم لکه دا اوس د ورته ول برای نو اوس خو دغه اولادونه لرم مالونه لرم، خو دا هلته هم راسره دي، هلته بره بیا راسه بره به دې پیسې درکړم. نو چې بیا ژوند سته هغه هم توه پر دغه رقم سته، نو چې پر دغه رقم سته نو اسلام چې پر دغه رقم سته معنا سترګې غوږونه به دې د هغې د ده سترګې غوږو سره چې زامنان بم راسره یې لشکر بم راسره یې دا هم ګرد ورسره دغه که بره نو هلته بیا راسه دورې به درلره درکړم. دغه خبرې رد چې دا د استهزاءن وویله چې معنا ما ته به هلته هم اولادونه مالونه یا لافا کې په دای ودرې آیات کې وس ورکوي چې مالونه اولادونه نو هلته ستا په کومک کې نه دي روان. داسې الله فرمایي أفرأيت أيا فرأيت تا ولدي الذي هغت سوك ونبي عليه السلام تخطابك يا وهر عام مخاطبت ويجتاد أسرين ولدي عجب خبرك أيا فرأيت تا ولدي الذي هغت سوك كفرت دي كابر سوي دي بآياتنا بآياتو سرزمر دا غصري تا ولدي جازمر بآياتو كابر دي دا آياتو سخر طول آياتونا دا قدرت تعالى عز وجل مراد طول آياتونا دا هدايات مراد خو پا آغا آياتو كي دا آياتونا دا بعث بعد الموت تم دي خده پجي گردو كابر دي نيما ني بعث بعد الموت. وقال او دا دسي بو ويلا پا كوبر چخبلا كابرو پا جيمك چپا ونکر دسي ويلا لأو تيان مالا وولدا لأو تيان ما تخامخارا كول كيج مالا مال و ولدن اولاد ما نازه چې بیرته راژوندی سم خو هغه اینګر چې وویل خباب ابن عرت البره به اهل ته راسه چې زه راژوندی سم نو خدا شیان مالا راکوي دا مال دولت چې وسره سره دی چې ژوند راکوي دغه بدن راکوي نو دا خو هم راسره اهل ته به مال درکړه. مالا دغه د ده خبره نقل کړه چې دی کافر سوی دی په آیاتو سره زموږ وقاله او د داسې ویلي وی له اوتیانه ما ته خامخا راکول کېږي مالا مال راکول کېږي دا چې اوس یې لرم و ولدن اولاد راکول کېږي دا چې اوس یې لرم. دورې راسه خپل پور دي وغواړه هله ته هم زه غني یم دورې نه کوم مسکین کېږم خو ته وایه چې خدای دې بیا راژوندی کړي زه خې نه منم چې ته منې نو ستا د عقیدې مطابق به بیا دورې پیسې درلره درکړه. الله عز وجل د ده په جواب کې داسې فرمایي اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. هلا و دیچ دا خبری کی چاله ته ما ته ما ول اولادم را کول کیجه. اطلع ایا د اطلاع را واستل د الغیب پر غیب باندې د اخرت بس سړی کی چاته ما سر دس کیجه دا په دواره کم کیش یا به د خپل د غیب عالم ایس اسباب نست پکشه برای ز غیبی علم لره ما دغه سکیجه که غیبی علم نه لري بیانو نقلی دلیل ته ضرورت است بیا به دی نقلی دلیل پیشی نقلی دلیل د الله او د رسول خبره ده چې دی پیش چې الله دغه سوی رسول دغه سوی وز دی د اخرت په باره کې ژغی روی ما تعالی دوری ما اولاد مال راکې نو الله پاک وای دی غیب لري چې په خبر دی او که الله تعالی د سره وعده کړی د چې در لري در کوم خدای الله وعده من شپې شوري د کوم رسول په خلوت سره کړی د کوم نبی په جبه در سره کړی غیب هم نه لري عقل خدای نه وای چې سړی بیا راځي باندې سمره دولت په ګرځ ورسره دا خبره کده اس په خبره پوهیږي مال دولت د لیلا دوام نه کوي یو کالی بل کال بیانې آلته چې بیا په زرو په میلیونو کلو ورسته دی آلته بیا سره کمینو نو د سی وای اطلع ملاقات دا چې دی دا چې دی دا اول همزه استفهام دی هغه بل چې د کلمې دی چې هغه وصل دی چې اطلع دی هغه نو حذف کړی دا استفهامی پر ځای ولر دی اصلي دی چې اطلع ایا اطلاع د اطلاع پیدا کړی ده الغیب پر غیب باندې په لوح محفوظ لکه خبر دی چې غیږ چې ماته دورې مولا اولاد الله راکی ام اتخذ ام یا کدش د اتخذ چې د نیول د عند الرحمن په نزد رحمان ذات عهدا وعده دا الله سي وعده اخس چې داغه ورته وعده کړی ده چې ستا مال اولاد بدر سره نور خلق تر سپریر د دوغه د کو کنو ستا د خوسته نو دې دا خبر په کوم عنوان کې خود وایي خبره معنا منفی نه اطلاع پر غیب لري دا سړی خود خپل کور وشاته نور باندې چې شي نو اخرت باندې څه خبر دی کدای سپ خبره پویجی. او نه داغ دی چاله و تلا و عدا ور سرکیر جد داغ خبر جیم من پیدا نست. بعد کمی خواهد جغیر جد دوری ما تلا پاک مال اولاد را که یعنی پرچینگ وای ل او تیار نسیقت و بچه پایم ملاخاری ل ام دو تاکید د پارد اغرونی تاکید جس خلام ور سرد. ول خام خام تلا و تلا مال اولاد را که الله ول داغ دواری طریقه د علم جد دواری نست است اسر. فسیا الله فرمای بل رات پر کی کلا کلا هیڅ کله داسې نه ده لکه دی چې وایي چې الله تعالی دته څه شي ورکوي په دورې چې دی بیا را ژوندی سي بیا به مال اولاد ورسره دا خبره غلطه ده. کلا هیڅ کله داسې نه ده. سنکتبو الله وایي سجر دی نکتبو موږ به ولیکو ما هغه خبرې یقولو چې دی وایي دا دی چې اوس کومې خبرې د رخشان پروګرام کې الله وایي دا هغه منه چې دا به م کرامي کاتبین ولیکي. نو الله یې نسبت ځان ته وکړي خو په امر د الله یې لیکي نو ګواکې الله یې لیکي. نو کلا داسې خو نه ده لکه دی چې وایي غلط غږېږ سجر دی نکتبو موږ به ولیکو ما هغه خبرې یقولو چې دا اوس یې وایي نور اعمال خې پرېږده د هغه یې امر سره لیکم چې تا چې دغسې رخشان دوړۍ چې دي وعلم ونمدو له من العذاب مده ونمدو موږ به اوږدوالی وکړو له ده لره من العذاب د عذاب څخه مدن اوږدول موږ به ده ته ډېر اوږ عذاب ورکړو ختمېږي به نه چې د یوې ټوټکې دغه عذاب چې هغه کوم ټوټکې په ده کوي کوم عذابونه او زحمتونه پر تېروي چې هغه یې ختمېږي بله نوې څپه پر راسي دی چې وایي دا ختمېږي هغه بله نوې څپه پر راسي دا نو باره اوږد عذاب دی خو د دوژخ عذاب دی نو خو پای نه لري دغسې راوی و نمدو موږ به اوږدوالی وکړو اوږد به کړو له هو ده لره من العذاب د عذاب څخه مدن اوږدول معنا ډېر اوږد مجد عذاب ولره ورکو ده ته نو او دا خبرې به هم ولیکو او دا چې دی وې زما سره به مال او اولاد را سره یې الله وایي دا نشي دی وړی ونرثه ونرثه موږ په میراث وړو هو ده څخه ما دغه ټوله شیان یقولو چې دی وایي که مال دي که اولاد دي الله وایي دا ما ته په میراث پاتېږي خبره پوهېږي دغه د ده مار و د ده اولاد چې دی مړ شه الله وایي میراث خور یې زه یې میراث یې ما ته پاتېږي میراث خور خو د ټولو دنیا لا پاک دی ولې خو ستا څه به زوی ته پاتې شي د هغه څه بل ته بل ته اخر په پای کې ګرته چا ته پاتېږي خو الله ته نو الله ځان وارث وګڼي وایي الله وارث دی معنا د ګرده جهان مالک دی دی نو الله ول ونرثو موږ په میراث وړو هو د ده څخه کم شیان ما هغه ټول شیان یقولو چې دی وایي که مال دي که اولاد دی نو چې هغه موږ ځینې واخلو دی به نو باره څنګه راځي وایي اتینا فردا و یا چې دی براسی ناو مشتا پردن داغ اسی ها دخل پرچان ولی و سات باغوار چی سنگ دا مور را اتلی و اغر کم لچ لغر پرد جامعی اللہ پتان والا که داغ اسی بلچ لغر دا اللہ حضرت خالق دریج بی بی عیشه مبارکی نبی علیہ السلام تو و لس لپر پی خبر علیہ السلام و لو و لنو دا نرو شدی بس سنگ سر گوری رسول علیہ السلام دا جیو لجا دس حال دی ار انسان با پا دس شان و حالت کی چه هیچ بل تی پکر نی زان تی پکر نی چه ما که علیہ غصی جی که منجا غصی دا دا شرم خبر ال تا نستا چه یو با نر با پر شز خانی شز با پر نر دا طول خلق و حواس بای لی پا سوال و پا جواب کی پکر چه سب بای کیش نو علاو دا غصی بده پرد راسی وی اکی دی براسی نا و مشتا پردن یوازی نبی مالی مال مالی حتی تر کارو پر جامع بیلانی او نبی اولاد بی نو دی چنگ و خبابی بنیارت رو دیلان ہوتا وی چی بی علت راس آرت بج بی پیسی در کم آرت خمز ماسر مال اولاد راس را دی دا دا دا دا خبری دا جواب رو لرو رو وکی پس یه دا جه وقت خزو چه دا جه زی چه بیا دا دی دا بلی خبری اغا جواب رو کول کیج مانا چه دا بل عمل خود دا مفتدعین و اعمال یه خبری جی دوغو بیان پا تفصیل سر دی نو بل کار دا بیا عمل دی دا خبری دا قسم سر خانه دی دیسی وی وقت خزو اللہ وی دی نی ولی جی دا غد رسولان و رسو چپا تسیو جی دا بد بد خلق دی نی ولی جی من دونی اللہ ما سوا دا اللہ چه آلیه تن خدایان د الله څخه ما سوای نور خدایان ځان ته یو د هر شي د پاره جلا جلا د لوی تی به جلا خدای دی د زکام جلا خدای دی د بل جلا خدای تا چه منو من دون الله ما سوا د الله څخه الیه تن خدایان نه ولي د معنا عبادت ورته کوي نظرونه ورته کوي سجدي ورته کوي د څه د پاره ليكونوا لهم عزه دی کار د ځنه خپل ليكونوا چې د خدایان چې د دې جوړ کړی دی له هم د دې د فار عزن امداد او قوت سي عز دې چې عزت ول کې پر نه سي عزت من دي عزت من دغه معنی چې دې قوت په خلو کې لري کې خبره ته مخ خلګ مخ نور ګرځي دې د بتان د دغه د فار پیدا کې چې پورس کې د قیامت د دې د فار عزت سي باره بونو دا ګرد جرګه ور سره ای بتان به دې مثال په تور دي چې هر څه عبادت کړی دي کاغه انسانان کې بتان چې دا به جرګه خدای ته ودی چې سکه ته ځخته ولا کړه سبوزه فلانه به ما ته سونه نظرونه کړو ما چې سونه سجدي کړو الله دې دونه جاهد دې جده پاره کوي واتخذو دوی نه وجه دې من دون الله ما سوا د الله سالحه خدایان د څه د پاره هدف یې چې شې دي کوونو چې څه دغه دې خدایان له هم دې دې پاره عزن عزت جرګس د دې د پاره کومک سي امداد یې شنو الله وې کلا تاسو به خنه ده چې دې بده غیر الله څخه د امداد کار اخلي د وغو څخه بده اعزاز او د عزت کار اخلي چې وده ته به عزت الله په مقابله کې ورکی سيكفرون بعبادتهم خبر بالعكس ده سجرد يكفرون غبا كافران من كران سي بعبادت ان عبادت دي چې هر چاته د پر دنیا عبادت کړ دي په ورځ کې د قیامت کم کار ځنی غواړي دی خو امداد ځنی غواړي هغه برته ځغل او رکس سي چا درته ول چې ما ته سجدا وکړه ته ما وګوره چې زه یو بنده یم او ته د الله عز وجل شان وګوره ته د الله تعالی حق چا عبادت یې هغه ما ته کاوه هغه بل زمون کې سي ګر سره اور خو چې کوم شاته دی عبادت کړی چې بوتان دي هغه جمادات چې هغه په خبر دی کوم خو خو نه په خبر جماعت د ربر دغه صف عبادت کو سجدا کړه خبرې چې کړی دی یا نه کړی چې کوم څوک په خبرې ورته کړی د معنا اولیاء د صلحا جان بیا خو هغه ګرځوته چې غلط چې کړی چا ورته ویل که سره زنه هم پرازی په جبان نو کله دا سنه د سجر یک پرونه چې هغه به منکر سي منکرون بارخ د کافر ته کافر په دغه وای چې منکر دی هغه به منکر سي به عبادت جن په عبادت سره دی نه به منی چې عبادت کې نه دی کړی یا غلط دی چې راته کړی دی ويكونون عليهم ضد ويكونون غبسي عليهم فدي غتدن دشمنان د عزت فکر ورته کړ دي دا بس ما عزت کی زما بدرګه بکیږي زما بده پر قوت بسي الله واغه سرچپه چی شي بالعکس الټا پر د باندې چی شي دشمنه سغدد د چا زده دشمن ته ویل کیږي یا غبسي پر دې څنګه عليهم پر دې بغددن دشمنان سي د دغه خبر رد ام او لوکی چې دی د غیر الله عبادت کی په دغه عقیده باندې هغه عقیده علاوه غلطه ده هغه ستا دشمن ګرځي هغه ته بیا ستا په شر نه درځي ولې خو تا پر دې دنیا غلط کار کړی دی د غلط کار هر څوک بد ځینې وړ بدې بولي فسید دغه اوس څخه د عالم تر څخه بیا د سبق در پای پورې ورسول علیه صلوات و سلام تعالی او تعالی تسلی ورکړي چې د دې دغه جهالت خو تا واورېدل دغه نبیانو پاته شونو دغه رقم کول ستا په امت کې دغه بلای وسته چې ستا مقابله کوي نو الله وایي دا ته خو ما بده پر ځان یې ډیروم نو شیطان ته خو ما یو وظیفه ورکړې ده نو شیطان خو خپل کار کوي خدای د شیطان ما تحت لشکر دی شیطان پر مسلات دی ما ورسته ولې دی شیطان یې گمراه کوي خدای هغه ستیری جنه عذاب به زور لر ورکوم ته خو ما بده و چې د از ما رسالت لکه ګټه ونه کړې ستا رسالت ګټه کړې ده ته خپل وظیفه سرته رسولې ده خدای چې دی د شیطان برخه ده سلام فرمای الم تر آیات نګوره نجدی کتلی چې انا به شک موږ نو رویت خو اصلي بسری هم استعمالې جمله قاری چې پسترګو نګوره علمي هم لکه یوسف د غیب موږ ته دی نګوره د څه مرګ یا غدل ته نه ناس که سره په چمن کې دی مثال په تور په کندار کې دا بل او جبل ته ګاډي باره وي ته دی نګوره د څه مرګ کی معنی ته نه په خبر دی علم ځین مراد دلته د رویت علمي دی الم تر آیات علم نه لري ای نبی په کومه خبره چې انا به شک موږ ارسلنا موږ لېږلې دي شیاطین شیطانان په دغه مې د رؤیت باور علمي دي چې شیطانان چې الله لېږل د نبی علیه السلام خو نه ورته کتل چې شیطانان یې پر خلکو را لېږل نو علم خو پر لري چې الله دا کار کوي خو الله ورښوولی دي الم تر آیات نه خبر چې انا به شک موږ ارسلنا موږ لېږلې دي شیاطین شیطانان معنی مسلط کړي موږ عدل کافرین پر کافرانو باندې نو شیطانان څه چم کوي چې الله پر مسلط کړي دي ور لېږلې دي دغه فعل تعوذهم عزا تعوذ چې هغه را تیزی را جګی ازن په تیز جګولو سره د ګناه پر خوا باندې تعوذ را باعث کوي او ګناه ته هم دغه کافران ازن په ش تیز کار کولو سره معنی په ش تیز ولو چا بو کولو سره هغه په مطلق دی تاکید وکي تعوذهم لکه وای زرب تو زربان ما و هپو و هلو سره معنا و هل کور تاکید دیدم داس ته اوزو با عیسکوی هم دا کاپران پر گناو بن ازن په با عیسکور سره خورا په کیز په ډیر با عیسکور سره دغه کار دی د شیطان نو خو هغه دا کار کوي نو نو ته چې شیطان پر مسلات دی الله پاک د شیطان برخه ده نو خو دې سي عذاب لره ورک خدای پاک هلاکه کینو چې د شیطان په لار کې زی د نبی په لار کې نه زی الله پاک و نبی علی السلام ته تب سبق که فلا تعجل ته تلوار مکو علیهم پر دی باندې ته نو د تلوار به ولې کار اخلي چې الله پاک نو برباد ک ته بای ک فلا تعجل ته تلوار مکو علیهم پر دی انما نعود لهم عدا انما بشک نعود مج اسابو لهم دیل را عدن اصاب اول چیش اصابو عام و پسرین رحمت الله علیهم دیسی وی چی اینما به شک نعود مر اصابو و رزی لهم یعنی لعذابهم دا دید عذاب دا پار و رز مر اصابو عدن پی اصاب اولو سر دا نعودو رست مر دا دید و رزی کشش اول یعنی چی و وقتونو مکشش اول چی علاوه دیت چی کم وقت ما دا عذاب تا کلی دی نخواغز ما پی اصاب که دیم لکه د مثال په تور تاسو پچې وای او اول حساب سره کوي دا ثانیه چې وای او ثانیه تیریږي الاتی حساب مرون دي چې ده او عذاب ته وس دوه ثانیه پاتې شوی دونه د کیکې پاتې دي دونه ساتونه دونه ورځې دونه کلونه علاوه یې حساب کوم نه دي خو نه دي چې زه ځنی غافل یم زما د نظر څخه سره وتلې دې ګرځي چې وای سه عذاب اته معنا ما تر افهم کای غره کم نه دي فلا تعجلت تلوار مکه و علیهم فردی شدید عذاب ورک خو خپل ټیم لري ان به شک نعود مج حسابو ورځي لهم یعنی د پاره د عذاب دي عدن په حسابولو سره ټین دقیق حساب سره واندي یو ثانیه یې در عذاب نه رده مخه کیږي نو ورسته کیږي هغه ټیم په حساب دي حکیم المتر رحمه الله بیا داس کیږي چې ان ما به شک نعود مج حسابو کارونه ددي دا غلطی دو دی اقوال دا دی لهم دا پار دا عذاب دا دی قدوار سی کیجی اللہ وی دا دای وی وی خبر از ما سنتی ری چیتان پر مسلط دی دا خبر یا زور تا حسابه مجھ شب را دیری سی اینا بیشک اینا ما بیشک نعود و مجھ حسابو چیشی اعمال دا دی دا قبی حق کارون دا دی لهم دا دی دا پار عدن پی حسابه اول سر آر یو دا دی دا عذاب دا پار حساب کیجی یا وی وی غلطی چی دا اغب دا غس نپا کیجی نو که دا ایام امبراد کی چی ورزی حسابی همی علا ورزیوتی حسابي که اعمال یاد که عبادت بد خو می حسابي الله د دوار حساب کی دي سند چي اي حساب کی بل نه نكي نو دوار تفسير سي نو خلاصه د چ باندې ته بتلوار نه کي خپل چم لري عذاب ورته ګور دي سند چي دي ته نو عذاب نه ګور فسالا فرمای چې د عذاب نو څه وخت ورکول کیش الله هغه چي مشي و يوم هغه ورځ پيات ک نحشر چې موږ را حشر کو را جمع کو المتقین و متقین خلق متقین چې د الله څخه بیرې دلی اول ایمان درو یا تقوا خپل درجه ځینې ځان تلري اول ځنه د تقوا د ایمان او شروع کیږي چې سړی ایمان راوړي لا اله الا الله محمد رسول الله په صداقت سره وویل دا غدي د کفر څخه تقوا وکړه ځان یې وسات په ایمان کې چې داخل شو خو بیا نو حلال او حرام شته بیا نو د تقوا درجه دی یو د کبایر او د ګردو څخه ځان ساتي په صغائر کې اخته د بل درجه تر اغل الوري کبایر هم نکي صغائر هم نکي د بل درجه تر اغل الوري باروي ګناي خو الته پرېږده خلاف الاولا کار لا نکوم مکرو کار لا نکوم چې ګنا نه د ګر سره ده نو دا متقین چې دی معنا کامل متقین یوم اغه ورځ نحشر چې موږ را جمع کو المتقین متقین خلق دغه پرېزګاران چې کامل تقوا یې کړی چې دا د ټول شانو ته ځان ساتري اله الرحمن د رحمان ذات او خاته وفدن سفاره وفد اصلا وهغه ډلې ته ویل کیږي چې د یو پاچا ملاقات ته ځي وسم په دنیا کې دا غره کم د پد اردو خبرو کې کی واوري د سعودي وفد رالی د پاکستان وفد لاړی د افغانستان وفد رالی وفد هغه دی چې یو ډلې معززین په احترام را روانې دا دلته امادګي ورته جسي دا حکومت دا مخته انتظار کې چې راسي عزت یې وکړي نو دا خلق دا متقین چې د قبر راپورته شي دوی چې د وفد لفظ استعمال کی چې الله د دې لپاره ډېر احترامات آماده کړي چې ورزی جنت دی حوض کوثر دی دا ګرځي نو دا وفد دی نو دا یو بل وفد دا چې سپاره روان نو دغه متقین چې د هم سپاره په حدیث کې راځي مزری شریف نقل کړی دی د عمرو ابن قیس ملائکه روایت کړی چې مؤمن چې د قبر سره ووځي د خپل نو دای چې دی د عمل چې په دنیا کې د کړی دی دا یو مخته وفراسي صورت یې ډیر شایسته خورا ښه خوشبویګا نیم ځنی ولاړیش دی بره اریان چې د قبر راپورت سي دا څنګه نه ولاده سړی بره ورته چې ته یې څوک هغه ته مانه پیژن دا وي دونه خو دې پیژنم چې شایسته شکل دی هم دی خوشبویګا نیم رقم لګولې دی ولاړیش نور دې زه نه پیژنم هغه ته زستا عمل یم په دنیا کې زه پر تاسو پور اوس په ته پر ما سپریش په دنیا کې نو عمل پر سړی څنګه سپوري خو دې دال کانه څه اوس پښتنه وکړه خو لمانځه ته چې راتلی خبرده لکه سل منه بار چې باندې دوغونه پر زحمت سل منه بار لا ورته آسان و دی چا څه به کومک غوښتی وای سوزکۍ و زرنج به راغوښتی وای اوس لمانځه کې خو چې دی نه په زرنج کې د خپل د دت کار غواړي نو دې چې د توجې به سړی راوز مال پر د سل منه بار دا دروند کار دی پر د دوغونه غمیدلې دي نو چې دی ول مانځه د حال دا چې روجب سپنیسم دا چې بیا جهاد پکې بیا حج پکې بیا زکات ورکې خو دا ار عمل د اسلام دار کمه کوي یو ذمہواری ده د انسان پر پروژو باندې پرتا ده چې د انسانانو یو مزدوري درته ونیسي چې داری ونیسي وای کی پیټ در باندې خلاص بره په هغه دروازه کې ولاړ انتظار وکړي نو دا عمل ورته وای چې زستا هغه عمل چې په هغه دنیا کې زستا پروژو سپوروم اوس چې دې دنځه تاسو پرو راځه نو د قبر څخه د حشر تر منطقې پورې چې په شام کې د خوډیره منطقه ده نو دې سپور بیاي انو د پر کوم رقم پر سپریږ نو برا وای وای ته د دنیا کې چې ته اش سپار کې خوند ورکاوه د وښه خوند ورکاوه د اسره خوند ورکاوه نو دا دغه وخت مطابق د خلکو زین تر نږدې سوی ده کدی چې الله عزوجل په یو شته یاره ورته واړي په یو شته موټر ورته واړي خو بهر سپرلې ځنی جوړیږي برا پرځي په ځینو روایت کې غرازي د انسان د اعمالو څخه نو هغه اخترې هم دي چا ده کی چا هغه اخترې په شکل د یو مرکب ورته راسي نو په وخت کې کومې خبرې شرط شي په وخت کې یو دادی چې امادګي ورته نیورسوي دی ډیر معزز مېلمای بل چې سپوري نو الله د وخت دوري وکړو چې متقین چې ورحمان ذات دې ده په وخت کې ام بس پاري ام په عزت رواني ام ته امادګي ډیر شه امادګي ورته ست چا هغه جنت دی نو په دغه ورځ باندې علاوه کې در په یاد ک چې د متقینو سره څه کیږي او د مجرمانو چن نن دغه خبرې کې یا شرکیات کې د جې سره څه کیږي علاوه دغه خبر خپل امت ته ذکر ک چې د امت زړه پر قرار سي ستاده هم پر قرار سي چې کافر دغه سولار ودا کسي کزک سنیا هغه غزا کې دی ویني د خپل عمل نو یوم هغه ورځ در فیات ک نحشر چې موږ را جمع کو را پاتسو معنی د قبرو څخه المتقین متقین خلق الا الرحمن ورحمن ذات وفدا سپاره مل معنی د الله تعالی داخل ده ونسوق او مشرو المجرمين د مجرمين چې د مخ کې ذکر سو د خبري و د دي اعمال او استهزاء د مجرمين شرو الى جهنم و د رخت وردن تج ورد چې دی ملاقاري اصلي و هغه دغه ته ویل کیږي چاته و هغه تک ته ورد ویل کیږي چې د اوبو پر خوا سړی روان و دې تک ته ورد وای دا سړی نه نو دغه تک چې د اوبو د خواره کیږي خو اکثر و غالب داسې ده چې د تنج څخه کیږي کنی اوبه سړی څه کوي ولو ته کله خلک ځي شاز ناجر داسې بهی چې معنا یې به دی وایي کالي مې خراب شوي د کالو دپاره اصلا اوبه مهم د چا دپاره دي د چشنګ دپاره دي نو ورد و هغه تک ته وایي چې اوبو ته یې کیږي د چشنګ دپاره چشنګ وایي د تګه سره لازم څه چې اوبو ته سړی تک کړي نو اوس یې ترجمه موږ په چا کوو په تږې کوو کنی ورد اصلی و هغه چاته وکړي چې تک کیر د چا پر خوا باندې د اوبو پر خوا باندې نو چې هغه غالب د تنج د خوا نو موږ د ورد ترجمه اوس په هغه تک نه کوو په تږې کوو نو ونه سوق موږ به شرو المجرمین مجرمان دا ګناکاران او کافران الا جهنم د دوزخ خوا ته وردن تږې جیب به راوتلې د تنج څخه به دغه رقم اوبه به غواړي مگر د دې د آرام ته نسړي چې تږې ام سه وزغلې یې هم خبره زهره چی وي مگر دلته چې دی علاوه ونه سوق موږ شو ملائکه چې نه هیڅ شي اخس دې الله په امر سره دا ملک دته دون مهلت نور کې چې دی وزه یا د مثال ته غړې می پرېږل او سابسم یا یو غړ په بار علا راکه دغه ستیږي به زغلې تر دوځه خپورې ورولې نو دغه لږ عذاب دی انسان چې تند متصور کې خموږ ته شاده خلکو پر چم باندې ولد ول شاده تاو د زهره خیر زموږ خو د ګور د شاده تاو د زهره خیر نه تند پر موږ د ستند راغلی د تند بونو دروژې تند دی نو هغه خو د ستند د پنکې ته پروت یې کړل شه د چالانی براوته زته ژه یا ته لو مازی وکوارس چې دغه د روژې د امي او دغه د ګرمۍ ورځي او ورځي د مثال په توګه څوار له ساعتې دغه نو ورځي او د لو ام پکښې کوي اختای نو دغه تری سره پښتنه وکړه دا خو لام په خپل رضا لو کی بل د هغه تری سره پښتنه وکړه چې مې دغه سروجې معنا د سهار څخه وبنې چې د یو خپل چلاخ په څښلې زغلې یم د مرګ په پسې د دا تنجره به بل حال دا یو نمونه د عذاب د الله ورته ذکر کړ چې د مجرم سره دغه سکیر پیغمبر علی سلام چې مخکې ول ته تلوار مکو د ته د عذاب ګور و نسوق مج بشرو سوق دغه دې په چاخ شلاخ اخستی لکه پسونه چې سړی زغلې تر یو ځای پورې مج بشرو المجرمین دغه مجرمان الا جهنم و د رخت وردن تج کته واخالته په پدی کې یو څوک را وغورځي چې اده خدای پر دې پر مخلوق څه آل دي دا څنګه ظلم دي د خلکو جیب یو غزر او تلې د زغله الا اسه د شفاعت اختیار دی نه لري لا یملکون دی مالکان دی اختیار دار نه دي ال شفاعت د شفاعت کول هیڅ انسان د بل د پاره د شفاعت کول اختیار دار نه دي نو دی څنګه شفاعت کی ها الا من اتخذ الا ان من مگر هغه څوک اتخذ چې هغه اخستی وي عند الرحمن پنیز در رحمان ذات عهدا وعده چې در رحمان ذات څخه وعده اخس چې هغه به شفاعت کولای شي په وګو کې به یو څوک بل ته شفاعت کوي وعده څه معنی د دغه عهد څخه ایمان مرادي پیغمبر علیہ السلام بول دا اللہ تعالیٰ سر خپل عہد چی دی اغنی وی که وی ورسر که وی اس چی ارس آت سنگا عہد دا غدی چی دا لا الہ الا اللہ دا ار وقت وایا نو دا از مش قرار دا دی دا اللہ تعالیٰ سر خود آغا مو ایمان دی نو عہد سر خمراد دا غد ایمان چی دا اللہ تعالیٰ سر دا ایمان وعدا اخستی سمانا ورسر کری چی لا الہ الا اللہ پا دوغی که دا شفاعت رازی دا شفاعت چی پا دی که رازی ها غم گردو تا نرازی من یشبع الا باذنه یاج کو سجر پکې مو راي اذن د الله غواړي اذن په دغه خلکو کې چې مؤمنان وي نو د مؤمن شفاعت او مؤمن لن په مؤمنانو کې نو انبیاء علیهم الصلاه والسلام د خپل ملائکې هم شفاعت کوي د ملائکې نه چې انسانان نه جګر سره مگر بیا هم د نبی علیه السلام د امت لپاره شفاعت کوي انبیاء کې خپل نبی علیه السلام کې بارونو په سره اچړسه اولیاء حفاظ علما شهدا دا ګرځي شفاعت کوي خو ایمان اول شرط عهد یا شرط چې عهد بدای د ایمان لري که عهد نه وي په دا نور کې شفاعت نه چلیږي نو عهد چې د ایمان یې موجود برای شفاعت کیږي هغه هم د چا دپاره کیږي چې الله اجازه وکړي د کافر دپاره الله تعالی اجازه نه کوي لا یملکون دی مالکان دی الشفاعت د شفاعت چې شفاعت یو در بل سره وکړي د کافران الا من دا من چې دی دا و استثناء منقطع د دی خو نه پاک پاره کې نه دی داخل په معنا سره د لکین دی کته نو ګر سره شفاعت څه چې دی تر بل مالکان دی الله و یا په مؤمنانو کې ستایو تر بل هغه سره کوي الا من مگر نه هغه څوک اتخذ چې هغه نیولې عند الرحمن فنز در رحمان ذات عهدنا عهد نیولی عهد وعدد ایمان نیولی چې د ایمان وعده د الله تعالی سره کړی چې بخور ایمان مرکه پر دغه ایمان مړي د دې په منځ کې چې شته شفاعت شته یو بل شفاعت کوي سره هغه هم په اذن سره د الله کوي به اذن نبی علی السلام لاندې کوي خدای شفاعت د مقام محمود ذات است معلوم دي چې دا ګرد انسانان ته د نبیانو ګرځي چې خو الله تو اجز مشر حساب شلو کې یو نبی نور تیری جبراوی د اخر زمانه نبی ته ورسي هغه د الله تعالی په وړاندې غټ مقام لري دی چې راس پیغمبر علی السلام ته ته الله تو اجز مشر حساب کې خدای غ شفاعت کبرا دي دا غټ شفاعت رسول الله السلام نور وړاندې کیږي دست رسول الله السلام تر اش لاندې پر سجدا باندې پریوزه سجده کې په داسې سجده کې رسول الله السلام عز د الله تعالی هغه سنای وو وایم پر خله الله پاک راولي چې تر نن نه از دجن نمی ویلی اغه سنه د الله پاک وام ورسته د الله تعالی غ رحمت په جوش راسی برو نبی علی صلوات و سلام ته وای و یا محمد ارفع راسك محمد تصرف ورتک وشفع تشفع واسال تعطى خوته سو غوړ قدر کو بینو او ته شفاعت و غوړ شفاعت قبلیږي قبل قبلیږي دغه اذن سو اذن چې وسی بار نبی علی سلام سره پورته کې الله پاک ته وایي چې سم مخلوق دی ولار دی زحمت دی حساب سره شروع کړه څه وخت بدل ته ولای بارنو حساب کتاب شروع سي چې دمش په اذان کې دعا کو چې وبعث مقام محمود ان اللي ذي وعده یا لا محمد علی سلام اخ محمود بقام تر او فاس چې تا وعده ور سره کړ دی مقام محمود دغه شفاعت کبرا دی نو ګور مال د پیغمبر علی سلام شفاعت لا بی اجازه نه دی د علماء او حفاظ اولیاء د خلابه خبي اجازه نه دي خو الله په ورځ قیامت اجازه کوي برای ک څوک ته چا شفاعت کی شفاعت کی وکي ابر نو ار څوک په خپل چا خوای په بجیر دغه د لپاره شفاعت کی د نبی علی سلام په ګردو امت خو بجیر شفاعت ورته کوي شفاعت بر را شروع سی خو د چا د لپاره د مؤمنانو د لپاره د کافر د لپاره شفاعت نه کیږي نو تر دغه ځا پورې چې سو مهلوس مضمون هغه د تسلیغ سو د رسول علی سلام د لپاره چې عذاب خو دغه سي عذاب ورته ګوري چې دای چې دوزخ ته ځله بزغلول کیږي به تر دغه رقم ا دوژخه اخو ته پر دغه خود دغه لا سختي او د مؤمنانو هاغه عزت دینو د شفاعت خبر ملغه سو د دې په مابین چې د کفارو ترمنځ چې دی نه کافر ته بل څوک شفاعت کولای شي نه خپل یو تر بل سره کولای شي معنی نو خدغه د عذاب مستحقین اخلاصونه نسلم الله عز وجل د مرد اخروی عذاب څخه وسد الله مجه فدا متقینو کی د الله تعالی او خاطه حشر وک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.